دا ابدی ژوندون پلور مسافر یارا دا ابدی ژوندون پلور مسافر یارا خدای دې قبول کړه مجاهد بخت ورا یارا دا ابدی ژوندون پلور مسافر یارا دا ابدی ژوندون مسافر یارا خدای دې قبول کړه مجاهد بخت ورا یارا تا خود ستړي ژوند کورا کډو تړلا تا خود ستړي ژوند کورا کډو تړلا نیت بساتی چې دې سفر شي بی خطر یارا نیت بساتی چې دې سفر شي بی خطر یارا خدای دې قبول کړه مجاهد بخت ورا یارا د ابدی ژوندون په لورې مسافر یارا د ابدی ژوندون په لورې مسافر یارا خدای دې قبول کړه مجاهد بخت ورا یارا څومره خوږه دا له ځانه درته ګرانه مینا څومره خوږه دا له ځانه درته ګرانه مینا د خپل محبوب په رضا تیر شولې له سره یارا د خپل محبوب په رضا تیر شولې له سره یارا خدای دې قبول کړه مجاهد بخت ورا یارا د ابدي ژوندون په لورې مسافر یارا د ابدي ژوندون په لورې مسافر یارا خدای دې قبول کړه مجاهد بخت ورا یارا روح دې ملکي پورته وړي په جنت جامو کې روح دې ملکي پورته وړي په جنت جامو کې زکه د مشکو بوی رازي ستا له سنگر یارا زکه د مشکو بوی رازي ستا له سنگر یارا خدای دې قبول کړه مجاهد بخت ورا یارا د ابدی ژوندون په لورې مسافر یارا د ابدی ژوندون په لورې مسافر یارا خدای دې قبول کړه مجاهد بخت ورا یارا د دنیا ټول خوندو نظر شفیدای جانانا د دنیا ټول خوندو نظر شفیدای جانانا ستاد ځوانۍ د پسرلی لمز دیګرا یارا ستاد ځوانۍ د پسرلی لمز دیګرا یارا خدای دې قبول کړه مجاهد بخت ورا یارا د ابدی ژوندون په لورې مسافر یارا د ابدی ژوندون په لورې مسافر یارا خدای دې قبول کړه مجاهد بخت ورا یارا په وچو شونډو ستړو لارو تر منزل پورې په وچو شونډو ستړو لارو تر منزل پورې خدای بدې تند کړې در ماته له کوثر یارا خدای بدې تند کړې در ماته له کوثر یارا خدای دې قبول کړه مجاهد بخت ورا یارا د ابدی ژوندون په لورې مسافر مسافر يا دا ابدي جندن فلوري مسافر يا را خداي دي قبول كمجاهد بخت ورا يا را دا شفاعة اميد لري دا عرسات پر ميدان دا شفاعة اميد لري دا عرسات پر ميدان هير دي نشيد زاكير دا خبر يا را هير دي نشيد زاكير دا خبر يا را خداي دي قبول كرم جاهد بخت ورا مسافر يا را دا ابدي جندن فلوري مسافر يا را خداي دي قبول كرم مجاهد بخت ورا يا را پتا مهروي الحكمة تقارير سنتر بلدية بلازا اول منزل ميزان چوک کوټه.